Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Comencem la segona part del Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet, i ara dedicarem la resta del programa a parlar de la calçotada, una calçotada a la qual van assistir prop de 70 persones, deies, Juan? 70, amb canall i tot, 70 i pico, sí. 75 o 76. Com va l'evolució percentual amb l'any passat i l'altre? Com va l'evolució, com? No vol dir si ha vingut més gent, menys gent que altres anys. Hem tingut anys de més gent i hem tingut anys de menys gent. Però vaja, mai hem baixat de la cinquantena de persones, no, entre 50 i 60. Se'n van tingut sempre... Hi havia gent que feia anys que no venia, almenys un any o així. Carles Uller i algun així, que feia molt... Carles Uller està de viatge normalment i ens va trucar des de... També estava de viatge quan se'n va enterar a través de... Suposo que li va enviar algun missatge a la seva dona i va dir, pues bueno, pues, truca a aquesta gent que quan arribi estic fent les maletes que arribo a l'hora. No, el Carles és un incondicional de les calçotades, ell és de Reus i li agrada moltíssim i sempre que ha participat en la calçotada de Castellers de Mollet també sempre molt activament i enguany va dir, ostres, pues si podem venir, pues clar que podeu venir, no? Sí, inclús altres anys ha vingut amb la família, amb 7 o 8. I 15. Sí. També recordo un any del Carles Uller, aquell any que vam anar a Cerdanyola, em sembla que era. Que gairebé es baralla amb una família que havia allà perquè havia agafat les taules, sí. Que havien posat. Això va ser a Cerdanyola. Sí. Això va ser l'any després de que el càmping L'Esplanada tanquessin de Marandero. Sí. El càmping L'Esplanada és un càmping que hi ha a Santa Eulàlia de Ronçana i abans hi havia un berenador d'aquests o merenderos o com se digui. I podies fer carn a la brasa i calçotada. Sempre l'havien fet allà els castellers de Mollet. I un any, doncs, van tancar l'opció de merendero, sí, i només hi havia rulots i tendes de campanya i coses així. Ens vam adonar el mateix dia que anàvem allà a fer la calçotada. Ahir ho comentàvem amb el JM, que deia... Perquè cada any ens ha passat alguna cosa. Si hi ha problemes a la calçotada, jo m'emporto la palma, Perquè... I és que ell havia... Li van dir des de la Junta, comprova que el càmping L'Esplanada estigui obert. I ell va fer una trucada de telèfon al càmping L'Esplanada. Està obert? Que està obert? Sí, que tenim obert. Vale. Ja no va dir res més. I ens van presentar allà el diumenge, estava obert, però només com a càmping, no per fer... I aquell any va haver-hi un marramango per veure on t'ho fèiem i vam acabar fent a l'hort dels teus sogres. Sí, allà gallecs vam acabar. I a més, també vam coincidir amb la mitja marató de Montornès. És veritat. Que se la trobàvem per tot arreu. Vam salvar els mobles també un any més. Doncs això, l'any següent, aquell any va ser que vam anar al lloc aquell a Cerdanyola. I com que vam arribar aviat i vam agafar, com que eren molts, vam agafar 4 o 5 taules, doncs hi havia una família que estava allà que volia sentar-se per nassos. Sí. Bueno, per el que tenen les dones, perquè era una dona la que va donar més. Bueno, en fi, en tot cas, va venir gent, sí que feia temps que no vèiem, i bueno, va estar molt bé la això trobada. Això està molt bé, també. Sí. I també va venir gent, com la Núria, que és la primera vegada que venia. Sí. És que vull fer-te la paraula perquè estàs aquí. Que... Digue'm alguna cosa. Què et va semblar en general? La calçotada va estar molt bé, els calçots estaven molt bons i el romesco, excel·lent. Felicitar sobretot a l'equip de cuina, que molt bé, va estar... No, era salsa romesco, eh? Bueno, la no, salsa dels calçots. Bueno, hi ha gent que li diu romesco. I bueno, i no sé, el grup en general, doncs molt unit, bueno, jo crec que molt bé. Doncs ens alegrem molt. Nosaltres solem dir que la calçotada representa un punt d'inflexió en la relació de la gent amb la colla, no? Perquè si aguantes la calçotada i tu passes bé i tal, llavors vol dir que et duraràs. Perquè aquell dia, bueno, ahir tampoc és que hi hagués grans històries, no? Però de vegades la gent, bueno, s'acaba tard... Sí, no crec que... Acabar, hem acabat més o menys... Gairebé tots els anys. Sí, ara, no fa. Quan passava, m'acaba molt més tard. Me recordo a les 12 que ens feies fora, Juan. De... No, a les 12 no. 12 de la nit, no. Diumenge, 12 de la nit, no crec. Sí, però sí, sobre creva... les 10, 10 i mitja, segur. Que estàvem cremant caixes de cartola a les recoves. Que vam sopar i tot. Sí, pot ser que hagin bueno. Acabat també més tard d'alguns anys. Bueno, ahir vam tenir el tema de que hi ha molta gent a mitja tarda, aprofitant que hi havia per allà el Bernat, van dir, i si anem al Gato Jazz? Bueno, mitja tarda, a les 8 del vespre. Bueno, sí. Mitja tarda. Sí. Va fer una mica de flautista de Hamelin, no, el Bernat? Em van dur un grup així, els més joves. Però estava tancat, potser, i va obrir expressament. El tenia tancat i va obrir per la gent de la colla. Per la gent que... Bueno, això és que estava fora, perquè dintre teníem la filòsofa Sílvia. Estava en pla filosòfic, oi? Sílvia estava sembrada i va estar molta estona xerrant i jo penso que donant, no sé, bones pistes sobre com s'ha de fer anar una colla. Sí, no, sí, veritat és que sí, eh? Va fer de vicepresidenta en tot el seu paper. És d'experiència per fer-ho. Vaja. Sembla que és el tercer any que fem la salsa in situ. Sí? Algú se'n recorda? Sí, bueno, sí, és el tercer. Diria que és el tercer. Sí, algú... pot corrobar o desmentir-ho o dir la seva, que ho digui a través del Facebook o que truqui a la ràdio. Sí, perquè no hi ha comentaris ni res. Sí, sí, ara hi anava, però estàveu aquí tots estan xerrant, sí, sí. Que dic jo, ja tallaré quan calgui. Si vols, Boris, doncs, sí? Ja que t'ha introduït d'aquesta manera el Roger, doncs... Pues vinga, que això serà llarg. A veure, comentaris. La Tere García diu que estuvo muy bien, que s'ho va passar molt bé. El Tònix diu que havia muchos ansias con la comida. Sí, una mica agonia, sí, de veritat. Això és regulable amb els anys. L'Adrián Robles també en dice esa calzutada, ¿vale? Con esa cabeza. Ese niño, con esa cabeza. Que no el deixen entornar la colla, sense mare. I després, com a anècdotes, dic que el Pau García Gaitán diu 40 quilòmetres de bici estàtica per cremar els calçots. La carn i el famós vi de los hermanos Gutiérrez. Es veu que és un vi que va fer mal. Va fer cert mal. Després... I aquest vi que era? Que heu portat algú o no? No, era vi que hi havia allà en aquelles caixes de plàstic. Ah, bueno, però és que aquell vi era... Vale. El que havíem portat expressament no va fer tant de mal, aquell. No era collit a 2009, el de los hermanos Gutiérrez? Allò era una remesa que havia allà pel magatzem. Del que havien fet servir pel Calimocho l'últim bar. Sí, però li van tindre que tirar tanta Coca-Cola que vam dir... No? Sortia caríssim. Es veu que aquell vi, diu, segons comentava ell mateix, ahir mateix, deia que aquest vi l'havia també begut a la diada l'any passat i que també el va deixar bastant estabornit, i ahir també el va deixar estabornit. Sí, sí. Era el segon incident que tenia amb el Gutiérrez Brothers. Sí. Però bueno, ja si és la segona vegada, ja sabia de què anava la cosa. Sí, ja tenia anticossos. I espera't i tapa't de que torni a passar-li, perquè ja han quedat ampolles, que quan tornem a fer un altre, el Pau, jo et dic que agafarà el vi aquest. Hem d'aguntar i li tornarem a posar. Vale, pel Pau queda reservada la Mundi, que em sembla que és l'última ampolla que la queda. La reserva del racó. També el Toni, el Preci, diu quines ganes que té el Bori de parlar de calçotada. Bueno, això bueno. És previ, fa uns minuts ho ha dit, perquè deies, va, parlem de la calçotada ràpidament. I després, com a anècdotes, el Pau García també diu vam omplir una pistola d'aigua de vi, amb fins lúdics. Vam intimidar la Núria i vam tenir una conferència sobre sexe a la sobretaula. Jo en aquell moment no hi era, però això diu ell. Jo vaig passar algun moment i... I diu, els efectes dels vinos de les manos Gutiérrez, diu, sense comentaris. I més coses que diuen per aquí que ja anirem dient. Molt bé. Doncs... M'agradaria introduir un nou tema de debat o de conversa, així, que és la cafetera, el cafè. Sí, perquè jo no l'havia vist funcionar mai, em sembla. Això que porta poc temps. Tu, amb l'edat que tens, és estrany que n'haguessis vist mai una cafetera d'aquestes en funcionament. Potser si en algun bar al sentit de petit... De petit, no? Que tu no bevies ni cafè. No, tampoc em ve cara. Ah, vale. En tot cas, els últims temps, des de deu fer 4 o 5 anys, anàvem a base de Nespressos, per no dir marques. Bueno, de fet, tampoc fèiem servir càpsules Nespresso últimament, fèiem servir les altres, les de plàstic, però... La marca blanca. Marcilla, no? Aquesta, per no dir marques, tampoc. Sí, les de l'Arom, em sembla que es diuen. I vam dir, per què no posem en marxa la cafetera de palanques? Saps què passa? Que la cafetera aquesta doncs, té un procés de posar en marxa, ja que netejar-la, ja que no la pot tocar tothom. És una cafetera que ens van regalar, que ja que ens la van cedir a la colla. Llavors, no, és una cafetera que és una cafetera molt antiga, en la qual és molt difícil trobar peces. I llavors, com era una cosa especial, és una cosa molt especial de la colla, que la fem servir i no es té perquè fem malbé, i si es fem malbé segur que ens l'arreglarien. Quan hi ha molta gent, que tothom toca tot i que tothom remena, pues, és més fàcil que les coses ballin. Llavors, aquest any hem decidit treure-la perquè fa molt bon cafè, la cafetera de l'Espresso tampoc funciona gaire bé. Surt més car del cafè de l'Espresso o de la màquina de fer cafè sense dir noms. I la van treure, també anava bé, perquè si la volem fer servir pel bar, pues, va bé que la fem servir ara un parell de vegades. Si tenim algun acte més, suposo que també la treurem, perquè quan arribi el dia del bar estigui en marxa i estigui al 100%. Mm. I una cafetera que normalment porta el Jordi Claramunt, que va haver-hi un moment que estava fent una masterclass allà, de com es feien els cafès. Hi havia uns quants allà interessats pel procés. I el feia molt bon, és el que deies tu. Aquestes cafeteres tan antigues fan un cafè boníssim, i estava boníssim el cafè. Molt millor que l'Nespresso. Jo penso que aquesta cafetera no li poses cafè i només tires una mica d'aigua i ja surt bastant bona. Només per la quantitat de cafès que deu haver fet la cafetera i per tot el pòsit que deu tenir dins, no? Però, clar, hi ha tota la feina. De primer l'has d'omplir. Com que no la tens instal·lada en lloc, no la pots omplir per la canalització d'aigua, sinó que l'hem d'omplir per la vàlvula. El qual vol dir que no la pots omplir amb pressió. Has d'estar sense pressió. Llavors l'omple i quan la tens ben plena l'enxufes i que agafi la seva pressió. I això triga, és un procediment que triga més o menys una hora. No, i a calentar-la més d'una hora, un parell d'hores triga en total. I, esclar, després, bueno, des d'aquestes típiques tenim un molinet també, però el molinet no acabava de funcionar tan bé. Van comprar el cafè molt i la veritat és que el posaves i el Jordi va fer bastants cafès aquella tarda. Ahir, vaja. I boníssim, boníssim. Tot va estar molt bo. Hasta les copes van estar bones. Bé, doncs, a quina hora va començar a arribar la gent? Com sempre, acabar al migdia. El dematí. Havíem quedat a les 10, a un quart d'11. I sí, això bastant puntuals, estàvem tots allà un quart d'11 començant ja a organitzar una mica l'espai. A veure on te posaríem. Vam haver de moure la barbacoa uns metres perquè va venir una veïna que deia que si no la roba li agafava fum. I... Encara que no tenia roba estesa. No tenia roba estesa, però... En fi, suposo que no es va arriscar. Si no la canviàvem, va dir, millor no estén la roba fins que no la canvi, no? En tot cas, bueno, vam estar molt bé en l'espai que vam estar i el primer que vam fer va ser escalivar tomàquets i alls per preparar la salsa i fer una miqueta d'esmorzar per la gent que havíem que estàvem allà a primera hora. I... Però sí, més o menys, com a 3 anys. Després una avançadilla que comença a endreçar i a ordenar i després ja comença a venir sobre les 12:30 vam començar a venir. No sé, jo la noció del temps ja la perdo bastant perquè no pares de fer coses i tampoc consultes el rellotge, no? Mm. Diu per aquí el president, el Tònix, diu di lo de los calamares del Juan. Jo no sé de què va, jo ho explicaré a vosaltres. No sé de què va. Pues Toni, llama i explica-lo tu. De quin Juan? Del Juanan. Sí. Ah, bueno, sí, bueno, suposo que lo de los calamares del Juanan no va poder assistir al dinar, va venir a l'hora de preparar-ho. Quan estava ja tot el dinar preparat, va marxar a casa seva a dinar perquè no sé què té el problema amb la dentadura. Amb la dentadura, que li han posat un implant. No sé què, el cas és que té que menjar triturat. Nosaltres ja l'havíem proposat de triturar-li els calçots, bueno, o per mastegar-li una mica la carn també, si era necessari, però va preferir anar a buscar el tàper a casa i a calentar-ho a microones i menjar-se el triturant. No sé si tenies res a veure. El tema dels calamars és una altra cosa. És just quan a mitja tarda, també així imprecisament, es va acabar el gel. Sí, ah, bueno, sí. A mi em va arribar algú. I llavors el Juan em va anar a veure si al congelador hi havia més gel perquè algú volia servir-se alguna copa freda, no sé què era. No? I com que no va trobar gel, li va posar un parell de calamars congelats. Bueno, aquesta idea ja l'havíem donat nosaltres al principi, que quan s'acabia el gel hi havia calamars, hi havia, em sembla que coquetes, i efectivament hi havia un got de plàstic amb dos calamars congelats a dins. Però ningú es va voler arriscar. A mi em va dir Boris, si quieres tomarte algo, te he dejado hielo encima de la cafetera. Un vaso con hielo. Sí, ara mateix eren els calamars. Ara mateix el Toni, que m'imagino que deu estar sentint per internet, perquè arriba en retard aquí, diu que sí, sé que vol hielo i posa uns cubitos de calamars. Després val a dir que va anar fins a l'Armínia, la Castellera d'Honor de l'any passat, i allà va... també va fer... Sí, va també tindre la seva, perquè van a buscar gel i va sortir. Vas a robar i s'ha robat. Sí, no? Pues... mira por l'Anna i salir trasquilado. Sí. L'Hermínia tampoc en tenia, el va fer anar a comprar. I la va fer anar a comprar per ella també. I va tindre que anar a buscar el gel en un altre lloc i va portar dues coses, una per l'Hermínia i una altra per nosaltres. De l'Hermínia també volia dir que va tenir un detall amb nosaltres per la calçotada. Sí, alguna des de les ampolles de les copes, una de les ampolles de les copes ens va regalar ella una, com a donació a la calçotada. Sí, també agrair-li des d'aquí la seva col·laboració amb la calçotada. Mm. Doncs l'espai on es va fer la cuina es va fer al pati, mm-hmm, i es van disposar les taules a dins a la sala. Sí, sí, com cada any. Mm. En forma de U. En forma de U. Quina por. Hi havia més gent, que l'any passat. Sí. A veure, es veia la sala més plena. Sí. Sembla que va ser l'últim moment quan la gent de cuina veu entrar, diguem-ne, sí, a dinar, que va posar una taula més, un parell de dòlars més, em sembla. Bueno, perquè no l'havien posat perquè la canalla... Havien previst que la canalla acabés abans, i llavors nosaltres entraríem a la taula de la canalla. Normalment també fem això, eh? Això sí que ho hem fet altres anys. No faltaven taules perquè hi havia 70 i escaig persones, però bueno, quan sortia la canalla ja entraríem nosaltres, con lo qual... Uh-huh. No, la veritat, es veia més ple que els altres anys, eh? això és evident. Passa que la gent devia estar molt bé, perquè estaven menjant molt, asseguts, xerrant molt, o sigui que quan la gent es troba bé, també costa més de que es buidi a algun lloc. A mi m'agradaria també agrair a l'Isidro, de Gallecs, que és el que ens prepara els calçots cada any, i quan planta ja té en compte els 1.500, 1.600 calçots que Castellers de Mollet ens importen. A més, fer un calçot és laboriós. Pues imagina't 1.500. Però vaja que... Ara gastaran molt de temps. Sí, enguany, a més, han tingut problemes per les gelades aquestes 3 setmanes de febrer, que va estar gelant contínuament i els ha fet malbé o no ha deixat créixer o que creixessin com havien de créixer molts dels calçots, i en realitat hi havia bastant poca... menys oferta que 3 anys. Mentre que la demanda era la mateixa, sinó superior. El qual vol dir que havíem pujat bastant de preu. I a l'Isidre sí que li hem d'agrair no només que ens tingui en compte, sinó que sempre ens fa el tracte... Sí, a més li vam dir, mira que fa anys que venim aquí a buscar calçots i sempre han estat al mateix preu. I ens va contestar, pues, o abans ho pagava car o ara és barato. No es va dir res més. Va dir... Enguany indubtablement era barato, perquè ens ha mantingut el preu i sabem, vaja, que a Mercabarna, a tot arreu, havíem pujat bastant preus. Sí, ell havia pujat molt els preus. I a nosaltres ens l'ha mantingut. Això és d'agrair, també. Sí. A part, el tracte que té amb nosaltres és fantàstic. Sí, molt agradable. Sempre patem la xerrada. No només anem a buscar els calçots i ja està, sinó que estem una estoneta amb ell, compartint... No, però els calçots eren bons. Boníssims. Estaven molt bons. Hi havia algun que era petitot, m'imagino per això, perquè la gelada no va deixar que creixés bé, però també aquests més petits es fan molt més ràpid, estan molt més tendres i també són molt més bons, però eren molt bons. Sí, vam... La veritat és que quan veus l'equip de gent que està fent els calçots, en el moment en què dius anem a posar la màquina de fer calçots en marxa, s'organitza tot un espai i veus a tothom que està treballant i saben perfectament què s'ha de fer, no? No perden ni un minut i estan contínuament pum, pum, pum. Una de les primeres coses que fan és classificar-los per mides, no? Els més grandets, els més petits, els mitjans. Sí, tot el pati normalment van amb unes parrilles, per una graella, perquè aquest... Es fa més de pressa. Es fa més de pressa, llavors, fer el final. Si no vols cremar-lo, doncs... Pues... No, la veritat és que l'equip de... Això, la màquina de posar calçots en marxa... està funcionant com altres màquines de fer coses també funcionen. Sí. Hi ha un nuclido també, que ja m'ha de dir que el Joanet, el Tònix, són gent que normalment està amb mi, no? I això ja en saben el que tenen que fer, el Paquirrin, el Xicar Lesoller també, que va estar també allà a peu del canó, i tot el que més, el Rafa, vam estar 7 o 8 persones allà, que és el que necessita 8 o 10 persones que ho necessita per fer 1.600 calçots, 1.500 calçots en una hora. I també gent nova que sempre s'afegeix. Que està molt bé, perquè això vol dir que conec que algú de nosaltres no hi pugui anar, doncs ella sabrà què s'ha de fer i sabrà com s'han de fer les coses. I podrà participar i dir la seva, també. Molt bé, doncs no hi ha més comentaris? O de gent? No, de moment, no, pel Facebook tampoc hi ha més comentaris. De moment. Molt bé, doncs no sé ja si comentar alguna anècdota així d'última hora o alguna cosa que se'ns hagi quedat al tinter, perquè la veritat és que ens estem polint bastant ràpid, això. Algú aquí de la taula l'any que ve no tornaria a la calçotada? Es ho ha passat malament? Jo, si poguéssim fer tres cada any... Jo... Tu? No. Jo no repetiria també com el Roger. Home, anècdotes sempre n'hi ha, no? Perquè al llarg del dia et van passant bastantes coses. Jo això que deia el JM de que ell s'emportava la palma d'haver tingut problemes a les calçotades em feia molta gràcia, perquè quan deia, ostres, sembla que no hi ha prou llaunes, bueno, doncs que beguin vi, no? O sigui, si no tenim més cervesa fresca, doncs que beguin vi, la gent que li vingui de gust, no? La salsa, no sabem si faré un curt de salsa, no? Hi ha plats de plàstic, busca per allà on sigui, no? I el JM anava, vaja problemes que tenen, vaja birri de problemes, no? Ja no tenir un lloc per fer-la i tenir tota la carn. Sempre ens passa alguna cosa, això no ho hem comentat. L'any passat vam tindre un problema amb la llenya, no vam tindre cap problema, però sí que quan es va tocar anar a buscar la llenya és quan més plovia. Estava caient un xafa, que nosaltres estàvem en un tornès. Al bosc. Jo deia... Ell explica el d'aquest any, també. Sí, l'any passat... És la introducció, no? Cada any hi ha problemes. I a més a més, quan més plovia, encara estàvem tots allà portant llenya, que jo deia, hòstia, Toni, tio, somos tontos, que estamos haciendo las primaveras. Vamos, ¿no? I em va dir el Toni... O sigui, si tu estàs aquí, la gent està aquí, no veus? O sigui, si tu dius marxem, marxarem. Si dius que tenim que recollir la llenya, recollirem la llenya. I li dic a Guifre, què tal? Diu, la veritat és que, ¿d'on podria estar millor que un sábado por la tarde aquí con vosotros? M'ho estic passant molt bé. Dic, pues ara, a carregar la llenya. Què estaria fent, si no, ara? Està a casa avorrit. Això ja estaven, o sigui, hasta els calçotets mullats, eh? O sigui. El Bori portava un anorac d'aquells de plomó que se li va empapar de tot, d'ara baix per dins, era com una esponja d'aigua. I aquest any que anava tot bé, tot rodat, que havíem anat a buscar havíem la acabat llenya. Aquest any, buf, això d'anar a buscar llenya així, és que ens vam trobar els manats fets, no? Vam acabar, sí, perquè vam anar a buscar la llenya a l'hort del meu pare, que ja me la tenia preparada, i vam omplir la furgoneta, la vam omplir en 10 minuts. Vam arribar, vam acabar de fer la petada allà, vam fer una cervesa allà a casa de la meva mare, i vam arribar a la Cerdanyola. Però és que vam arribar allà a la Cerdanyola, a l'era. No eren ni les 5. Eren les 4 i mitja, una cosa així. Doncs vam terminar de treure la llenya a les 8 del vespre. De la furgoneta. O sigui, tot el que no havíem estat abans, van tindre un problema que es van trencar els panys. Ah, vale, per això, allò de la furgoneta. Clar, sí, és que aquest any, o sigui, el que teòricament en 10 minuts vam carregar la furgoneta de llenya, 3 hores ens va costar des de les 4 i mitja o així fins a les 8 del vespre. Vam tindre que obrir la furgoneta per dintre, treure-li un vidre, 4 o 5 persones dintre la furgoneta, la meva dona, tots. Quan van treure el vidre, van treure per un forat d'uns 25 centímetres d'ample, van treure una pila de llenya, perquè estava, o sigui, apretadíssima, una branqueta, que jo deia, com tinguem que buidar la furgoneta, per aquí anem clar, saps? I a més, ta mare ja t'ho va dir, no entris les branques a contrapèl. Sí. I havien entrat totes les branques a contrapèl, de manera que treure-les encara era més complicada. Vam provar d'entrar, un cop tret el vidre, que es va costar el nostre, vam provar d'entrar primer. Vale, les més petites, la neta. Ui, les tetes no li passaven. Va tornar enrere, la Sílvia va dir, hòstia, pues jo tampoc hi passo. No me'n refio de ficar-me a tot, perquè m'encara enganxada. Al final va tindre que doblegar un tros de xapa i tot perquè pogués passar el meu germà. Va ser, jo ja no sabia ni on ficar-me, perquè dic, hòstia, no es passa. Con lo bien que iba, anava tot rodat, eh? Al final vam acabar acabar de preparar la calçotada a les 8 del vespre, com sempre. I això que anar a comprar les coses de la salsa, que altres anys també hi havia anat a diferents llocs, ho vam resoldre tot al carrer Sant Joan, eh? O sigui que pràcticament tot vam anar al quiosc aquest de Roca, que són les Niñas, el coneix la gent del barri, i allà vam comprar tota la fruita seca, molt bona, a més, i amb una lleteria que hi ha una mica més a baix, van comprar tots els tomàquets que hi havia a la botiga, i més que n'haguessin tingut, perquè un quilo més potser hauria més, un quilo i mig, potser. Però, vaja, que ho teníem tot fet, a les 5 de la tarda estava tot fet, i el problema d'enguany no s'obre la furgoneta. Treure la llenya de la furgoneta, això va ser... Sort que ens va donar per intentar obrir la furgoneta, per dir, bueno, anem a obrir la furgoneta, treure unes branques, o què fem? Perquè si arribem a dir, deixem-ho, ja ho obrirem demà. Sí, demà era 3 hores, abans no haguéssim pogut tenir cap tros de llenya. Sempre es passa alguna cosa, no? Això no podem dir que sortim. Bueno, i si no? I si no passés això, llavors seria molt avorrit. Sí, la veritat que sí. Bueno, són coses per explicar. Bé, doncs... ara sí que ja hem exhaurit el temps del programa. El minut i mig que, o escàs que ens queda, l'aprofitarem per recordar que aquest diumenge, el dia 18, a les 12 del migdia, farem la... traurem les camises de l'armari, farem la primera actuació de la temporada a la plaça Prat de la Riba, dintre de la fira de Connexionista, Mercat del Destorb, no sé exactament com es diu, però... Dic que la Núria s'estrenarà també, aquesta... Sí, sí. Tinc ganes, la veritat, perquè, bueno, els assajos, doncs sí que tens la sensació d'estar dins de la colla i quan estàs a la pinya, doncs, bueno, fa impressió, però realment suposo que després a la plaça és diferent, no? No, hi ha, que jo sàpiga, 5 o 6 persones que s'estrenaran. Que s'estrenaran aquest diumenge. Que s'estrenaran aquest diumenge. Mm. Posant-se la camisa, o sigui... Per treure's una miqueta el que és el coquet de fer castells, però bueno, quan actuem amb altres colles és quan ja veuràs de veritat el que és. S'acaba sí. El temps? Sí, quan posen la sintonia és que hem d'acabar. Bueno, doncs ja sabeu, tothom a treure's la camisa i a planxar-la. I aquest divendres... No, treure-la de l'armari i a planxar-la. Demà a l'assaig, divendres també veniu, si us plau, i el diumenge ens veiem a la plaça. Adeu. Adeu. Adeu.